Te dni, co bezpowrotnie popłynęły gdzieś pochopnie. Kiedy tu stanęłaś przy mnie, uśmiechnięta tak niewinnie. Już wiedziałem, że chcę czekać nadal sam. Bo ja tu czekam na ciebie, ja czekam wciąż. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam tylko przyjdź. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja patrzę w jeszcze dziurę w niebie. Ja czekam na parę minuty po godzinie piątej. Poczekamy, poczekamy na co bardziej zaspanych poniedziałkową porą. Poczekamy na tych, którzy siedzieli do późna. Witamy Państwa w nowym dniu. Poniedziałek, 14 lipca przed nami. 195 dzień tego roku. Słońce obudziło się pół godziny temu. Zajdzie przed 21. No, przed nami wciąż jeden z najdłuższych dni w roku, choć już krótszy. Dziś imieniny Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Marceliny i Urlyka. Wszystkim świętującym składamy o tak nieprzyzwoitej porze najlepsze życzenia. Zbigniew Hołdys i taka właśnie szarpanina to Fire. Ognia dziś pan Jarek ze Skoczowa woła na cały tydzień, bo jeszcze ten tydzień, następny i później urlop. Wspaniale, 19 stopni na obwodnicy Bielska Białej. Dzisiejszy solenizant, pan Kamil, o tym, że jest, słucha i jedzie z nieco cieplejszego Poznania. Wspaniale, jeszcze pan Zbyszek bardzo dobrą opcję wybrał. Po marszobiegu pozdrawia z pociągu relacji Gniezno-Poznań. Spokojnego poniedziałku. Nie, nie, to my życzymy spokojnego. No jak tam w pogodzie ten poniedziałek wygląda? Sprawdzamy. 8 minut po piątej. Ranek pogodny, w dzień zachmurzy się i miejscami przelotnie popada, po południu możliwe burze, lokalnie z gradem, a najwięcej słońca dziś na Mazowszu, Kujawach, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywiste, ciśnienie powoli rośnie, w południu w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu, w centrum 26, a najcieplej na Podkarpaciu, tam do 28 stopni. Czego to jeszcze dziś nie było? A takiego małego regałka fajnego. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciąg jego siła. Ale jest ciągle rzeka, na dnie tej rozpadliny jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż lije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki, historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, mu zgarnięty pod siebie wbrew sobie. Achem w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron drzwi i gina, by zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika, niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. Bo źródło wciąż bije. 13 minut po godzinie 5. Państwa poranna korespondencja. Bardzo nam miło. Z chlebkiem jedziemy. To pan Mariusz Ozolkusza. Jak zwykle to, co świeże, pachnące, chrupiące, to na pace. Jestem, słucham, czuwam. Piątek 19.22. No, rzecz jasna, lista przebojów, także w budziku sięgamy po nagrania i przypominamy, na której to pozycji ostatnio wprost z Darłówka Wschodniego. Podpisuje listę obecności także pan Paweł Złosic i Starszak też dziś o tym, że wrony dumnie penetrują teren przy śmietniku. Dam im kilka orzechów włoskich. Niech się męczą. Pozdrawia Starszak z Domaniewskiej. Już pradziadek, a jeszcze nie emeryt. 13 minut po godzinie 5. Niektórzy wracają z weekendu, z wakacji. Niektórzy wyjeżdżają. Dla niektórych to początek urlopu, ale warto dobrze przygotować się do wakacji. Kto wyjeżdża na wakacje za granicę i chce uniknąć przykrych niespodzianek w postaci na przykład wysokich mandatów, powinien zajrzeć na stronę internetową Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ruchu Drogowego. Tam informacje na temat przepisów drogowych obowiązujących w 40 państwach. No, chętnie podróżujemy za granicę, ale nie zawsze potrafimy poskromić swoją ułańską fantazję na drodze w niektórych krajach, tak jak na przykład na Malcie czy w Norwegii. Maksymalna dopuszczalna prędkość to 80 km na godzinę. Andora i Islandia mają 90 km na godzinę, dlatego na przykład warto zapoznać się z tymi przepisami, by z przyzwyczajenia nie popełnić już nawet niewykroczenia przestępstwa. Warto zapoznać się z tymi przepisami, tym bardziej, że kary mogą być dużo wyższe niż w Polsce. W Szwecji za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu zapłacimy 400 euro, w Grecji na przykład za przejechanie na czerwonym świetle 700 euro mandatu, a za jazdę po pijanemu oprócz wysokiego mandatu możemy od razu trafić za kratki. Na stronie stowarzyszenia można znaleźć też informacje o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu w każdym kraju. Te dane można też zabrać ze sobą na wakacje. Wystarczy pobrać ze strony Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ruchu Drogowego darmową aplikację na telefon Autem za granicę. O tym już mówiliśmy, a dzięki niej w każdej chwili podróżujący będą mogli sięgnąć po te informacje. Polecamy i zachęcamy. Strony internetowe Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ruchu Drogowego. Generalnie wolniej za granicą, a na pewno więcej w portfelu będzie. Kwadrans po godzinie 5 z ostatniej listy przebojów. No właśnie, niedaleko pada jabłko. O tym mówiliśmy. Coraz wyżej z 4 na 3. Już Dawid Podsiadło. No. To Dawid Podsiadło, 19 minut po godzinie 5. Ustabilizowała się sytuacja i minęło zagrożenie powodziowe w województwie podkarpackim. Ten wysoki poziom ma tylko rzeka Wisłoka na północy województwa. Fala kulminacyjna przeszła przez Mielec. Poziom wody nieznacznie przekroczył stan alarmowy, ale nie było groźby wylania rzeki. Woda opada powoli i stan pogotowia przeciwpowodziowego jest wciąż utrzymywany. Na Podkarpacie jeszcze dziś zawitamy o tym, gdzie najwięcej szkód wyrządziły te weekendowe opady deszczu. Jeszcze będziemy mówić, polecamy i zachęcamy do słuchania Trójki. 19,5 minuty po 5:00 to już za momencik szelest prasy. Dwie minuty po godzinie 5:00. Czas na szelest prasy. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Około 450 tysięcy osób pracuje na czas określony, choć powinny mieć stały etat. Długoterminowe umowy to sposób na unikanie korzystniejszych dla pracowników kontraktów na czas nieokreślony. Skazani na czasówki nawet przez 20 lat. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że do końca sierpnia do szkół powinny trafić darmowe podręczniki, ale ministerstwo nie wie, kto je dostarczy. Nadal nie ma dostawcy podręcznika dla pierwszoklasistów, mimo że konkurs ogłoszono w kwietniu, a oferty otwarto 5 czerwca. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma, której właścicielem są wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Najniższa cena była jedynym kryterium. Kłopotliwy konkurs w MEN. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze Dziennik Polski o tym, że mieszkańcy Krakowa nie płacą za wywóz odpadów. Zalegają również z innymi opłatami. Ponad 11 tysięcy mieszkańców Krakowa zalega z opłatami za śmieci. Ich dług sięga już prawie 4 milionów złotych bez odsetek, a łącznie z odsetkami i kosztami postępowania prawie 12 milionów. To kwota, która narosła tylko przez rok, od lipca ubiegłego roku, kiedy to zostały wprowadzone nowe opłaty śmieciowe. Jak dodaje Dziennik Polski, podobny problem mają też inne miasta, zwłaszcza małe, które najgorzej sobie radzą ze ściąganiem opłat za śmieci, czekają na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która to obowiązek egzekucji opłaty za odpady przeniesie z urzędów gmin do urzędów skarbowych. O śmieciowym długu Krakowian dziś Dziennik Polski. Pierwsze strony gazet, oczywiście w prasie na pierwszych stronach, Mundial i zwycięstwo Niemców. Do pierwszych stron gazet będziemy zaglądać już za godzinę w porannej audycji, no a później o tym, co wewnątrz dzisiejszej prasy, także tej zagranicznej, polecamy i zapraszamy również rozmowy z komentatorami i publicystami. To wszystko w porannej audycji po godzinie 6. Tymczasem na budziku 24 minuty po 5. Try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again, I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. Nowe nagranie w trójce. I mamy, pięknie, 27 minut po godzinie 5. Czas na trójkowe kalendarium. W 1789 roku lud Paryża zdobył więzienie w Bastylii, a wydarzenie to traktuje się jako początek rewolucji francuskiej przeciwko monarchii absolutnej. Tego dnia Francja obchodzi święto narodowe. O tym jeszcze będziemy wielokrotnie w trójce mówić. 103 lata temu urodził się Tadeusz Fijewski, wybitny aktor znany z charakterystycznych ról teatralnych. Zmarł w 1978 roku. 96 lat temu urodził się Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy i teatralny, uważany za jednego z największych artystów w historii kina. Zmarł w roku 2007. 15 lat temu zmarł Władysław Hasior, rzeźbiarz, malarz i scenograf związany z Podhalem. 9 lat temu zmarł ksiądz Marian Wolniewicz, profesor KUL, biblista, pracował m.in. nad przekładem Biblii Tysiąclecia, tak zwanej Biblii Poznańskiej, a 5 lat temu zmarł wybitny aktor i reżyser Zbigniew Zapasiewicz. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzą aktorki pani Teresa Lipowska oraz Elżbieta Zającówna. Wszystkiego najlepszego. A w muzycznym trójkowym kalendarium, to już teraz można w sumie zrobić głośniej, 41 lat temu członkowie The Everly Brothers odgłosili rozwiązanie zespołu. Rok 1973. Chyba najbardziej znane ich nagranie. Dream, dream, dream, dream, dream, dream,

Kto nie nucił? Dobra, kto nie podśpiewywał? Kto nie wydzierał się z samego rana przy Trójce i przy Altravox? Ręka do góry. Nie widzę, a tym bardziej nie słyszę. Chris Cross, basista i klawiszowiec formacji, kończy 62 lata i z tej okazji właśnie formacja w budzikowym muzycznym kalendarium. Spoglądamy do kartki z kalendarza. Poniedziałek, 14 lipca przed nami. Słońce obudziło się ponad godzinę temu. Zajdzie przed 21. No urywamy z tego najdłuższego dnia w roku, ale wciąż nazywamy, że to jeden z najdłuższych dni w 2014. Potrwa w sumie jeszcze ponad 15 z kawałeczkiem. Imieniny Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Marceliny i Ulryka. Wszystkim świętującym niezmiennie najlepsze życzenia. Wybieramy się z plecakiem na wakacje, o tym za chwilę, ale wcześniej wspaniała data w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem Alan Wright, klawiszowiec i wokalista Crash Test Dummy, skończy 48 lat. I to okazja do tego, by zrobić jeszcze głośniej. No może się da. Jeszcze głośniej. Jeszcze troszeczkę. O! A breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Pajamas in the daytime. Times when the day is like a play by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. Out, measured with coffee spoons and T.S. Eliot. I could do a play by a playback. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Daytime. Oh, afternoons will be measured out. Measured out, measured with coffee spoons and tears early. Afternoons will be measured out. Measured out, measured with potrafili świetnie zagrać. No i dziś też dali radę w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 20 minut szósta, backpacking, czyli podróżowanie z plecakiem w najbardziej odległe, niedostępne zakątki świata, zyskuje coraz więcej zwolenników, a wakacje oczywiście sprzyjają takim wyprawom. Ci, którzy po raz pierwszy zdecydują się na taki krok, powinni zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo, także swoich dokumentów i pieniędzy. A przed wyborem celu wędrówki warto zasięgnąć informacji na przykład na forach podróżniczych, a podczas podróży pamiętać o najpotężniejszym języku świata, czyli o uśmiechu. I wbrew powszechnym opiniom, ludzie są bardzo gościnni i życzliwi, to mówią podróżnicy, którzy wielokrotnie w ten właśnie sposób spędzali nie tylko wakacje. Przypomnijmy, że backpacking został spopularyzowany w latach 60., 70. przez młodych hipisów odwiedzających kraje Azji i Bliskiego Wschodu. Współcześnie taki podróżnik porusza się komunikacją publiczną, nocuje w hostelach, a w domach lokalnych mieszkańców także poznaje ich kulturę i obyczaje. Podróż może trwać nawet kilka miesięcy, choć znamy takich, którzy są w podróży od dobrych kilku lat. Tak czy inaczej, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i to bezpieczne wędrowanie. Także my apelujemy. Nie powiem, że apelujemy, ale bardzo miło byłoby troszeczkę więcej osób znaleźć na budzikowej liście obecności. Nie widzę tu paru osób. Być może zaspali, być może ze spóźnieniem, ale jednak lista obecności w poniedziałek, w wakacje, proszę Państwa, obowiązuje. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Proszę dać znać. Oczywiście w ostatniej chwili też dopiszemy jeszcze bez spóźnienia. Będzie to możliwe. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Pani Marta dopytuje o to, czy dziś żadnego kącika fińskiego. No, dziś święto narodowe Francji. Nie chcielibyśmy by tak jakoś wprost tutaj z Finlandią wyjeżdżać. Niech Francuzi świętują i o tym święcie już mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić. No to tak króciusieńko z trójkowego i fińskiego podwórka. Matti Hautamäki, fiński skoczek narciarski, kończy 33 lata. No to tyle może z najlepszymi życzeniami i kolejnymi w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Jamie Lewis Gomez, amerykański raper, tancerz występujący z Black Eyed Peas pod pseudonimem Tabu, kończy 39 lat. Mówiłem, żeby zrobić głoś, a nie mówiłem. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked, come on. Get it started, come on. Get it started, come on. Get it started. Yeah. Get it started. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we moving. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stupid, come on. Get started, come on. Get started, yeah. Get started. Dale, at the gate, and we'll bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. Your can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on. Get started, come on. Get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. We cool in here. Let's get cool. We cool in here. Why not get cool? We cool in here. Come on, so yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Running and running, running and running, running. Stary, stary, stary, stary, stary, stary. Przed urlopkiem jeszcze bardzo się cieszę. Też obecność obowiązkowa, pan Maciek Byle do piątku to ostatnia prosta. No na urlopie to ja rozumiem, to obowiązkowo odpoczywamy także od budzika. Ale nie odpoczywamy od głosowania na listę przebojów trójki. Może właśnie w poniedziałek, by mieć już to z głowy, by nie zapomnieć w urlopowym wakacyjnym rozgardiaszu. W ostatnim 1693 notowaniu listy przebojów trójki z 20 na 16. Robert Plant i nowe nagranie w trójce Rainbow. Ostatnio pięknie. 4 do góry. Za 13 szósta. I found a lucky charm. I dressed it up with love. I crossed the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will bring the song for you, and I will carry on. Ooh. I'm reaching for the stars in the sky above. I will bring the beauty of my love, and I will be a rainbow. Now your star is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on.

Nie wiem, czym jest miłość, lecz wiem, czym jest lęk. Ktoś obiecał równość, pytam, gdzie on jest. Gdzie jest cel, gdzie jest sens, gdzie jest lęk. I jak wiatr burzy szlak, gdzie jest. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Na ten tytuł czekali 24 lata Niemcy mistrzami świata w piłce nożnej, po raz czwarty w historii. W tym serwisie także hydrologiczny raport z Podkarpacia. W kilku miejscach wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Na pokładzie zamiast ludzi na przykład Rukola. Prywatny statek kosmiczny Cygnus jest już w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W Berlinie świętowanie trwało do białego rana. To właśnie Niemcy, pokonując w finale mundialu w Brazylii Argentyńczyków, zostali mistrzami świata w piłce nożnej. I to ich czwarty tytuł w historii. Ostatni raz zdobyli go 24 lata temu, a wcześniej w 54 i 74 roku. Jedyna uznana bramka w tym meczu padła w dogrywce 7 minut przed zakończeniem spotkania, a jego bohaterem został rezerwowy zawodnik reprezentacji Niemiec Mario Götze. Po meczu trener Joachim Löw przyznał, że mistrzowski tytuł to dla niego wielki osobisty sukces. O tym, jak Niemcy cieszyli się z sukcesu swoich piłkarzy w Berlinie, Wojciech Szymański. To była bardzo głośna noc w niemieckiej stolicy. Na ulicach, placach i chodnikach tysiące ludzi hucznie świętowały pierwszy od 24 lat mistrzowski tytuł. W końcu mistrzowie świata, zdominowaliśmy cały mundial. To wspaniałe uczucie, super, cudowne. To nie był łatwy mecz, ale wygraliśmy i to się liczy. Argentyna była mocna, ale wygraliśmy. Niemieckie media nazywają mecz finałowy dramatycznym pojedynkiem, w którym nie brakowało walki. To spotkanie nie miało nic wspólnego z łatwym półfinałem z Brazylią. To czwarte piłkarskie mistrzostwo świata wywalczone przez Niemców. Poprzednio udało się to w 1954, 74 i 90 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A w Buenos Aires, po tym jak Argentyńczycy przegrali mecz, doszło do zamieszek. Co najmniej 20 osób zostało rannych, a ponad 60 zatrzymała policja. Mimo niekorzystnego dla Argentyny wyniku meczu, tysiące kibiców zebrały się pod obeliskiem, który jest ikoną.